www.attableek.com, The Revival of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو, اللہ تعالی نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے, یہ دراصل ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے, ٹریننگ کا مہینہ ہے. آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ دنوں کے بعد ٹریننگ کیمپ لگائے جاتے ہیں کہ سب ملازمین جمع ہوں, ان کو ہدایات دی جائیں کیسے کام کرنا ہے, کیسے ذمہ داری بجا لانی ہے. اور جو ملازم صحیح طرح ٹریننگ حاصل نہیں کرتا اس کی ترقی رک جاتی ہے, اور جو جتنی زیادہ بہتر انداز میں ٹریننگ لیتا ہے اتنا ہی اس کے لیے ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو جس طرح وہاں پر ضرورت ہے ٹریننگ کی, ہمیں اور آپ کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ضرور ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کریں, اور جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انہیں ہم کیسے دور کریں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اسی مقصد سے ہمیں عطا کیا ہے, اور اس ایک مہینے میں تربیت کے سارے ماحول ہمیں عطا کر دیے گئے. چنانچہ جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے پھاٹک بند کر دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں جو آدمیوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں ان سب کو جکڑ بند کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے, اور فرشتے ندا لگاتے ہیں يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقتل. اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھو. چنانچہ آپ تجربہ کر لیں رمضان کے علاوہ میں کوئی نیکی کرنے کا جی چاہتا ہے تو 70 بہانے بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں. ارادہ کر کے بھی آدمی پھر رک جاتا ہے اور رمضان المبارک میں ذرا سا ارادہ ہوا جھٹ ہمت ہو گئی چل پڑا. کیونکہ ادھر سے فرشتے ندا لگا رہے ہیں اور ماحول ایسا بنا دیا اللہ تعالی نے کہ بس ذرا سے ارادے کی دیر ہے وہ خیر وجود میں آ جاتی. یہ رمضان کی برکت. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند دکھتے ہی مسجدیں فل ہونے لگتی ہیں. بعض مسجدوں میں تو جگہ نہیں ملتی اگر آپ پہلے نماز کے لیے حاضر ہوں. تو یہ جو مجمع آ رہا ہے یہ اچانک کہاں سے اتر کے آ گیا؟ کیا یہ دوسرے علاقوں کے لوگ ہیں یا کوئی دوسری مخلوق ہے جو مسجدوں کو بھر رہی ہے؟ بھائی ہمارے محلوں میں سے نکل کر کے آ رہے ہیں مگر چونکہ رمضان ہے اس لیے شوق پیدا ہو گیا عبادت کا, رکاوٹیں دور ہو گئیں اور ذرا سا ارادہ ہوا تو فوراً اس کی تکمیل ہوئی. یہ اس ماحول کا اثر. اور فرشتے یوں بھی ندا لگاتے ہیں یا باغی الشر اقصر, اے برائی کے چاہنے والے پیچھے. چنانچہ رمضان آتے ہی بہت سے عادی قسم کے گنہگار گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. 11 مہینے نہیں بچ پاتے کوشش کے باوجود, اور یہاں رمضان کا چاند دکھا اور فوراً وہ بالکل صحیح راستے کی طرف چل پڑے اور برائی کی باتیں چھوڑ دیں. یہ رمضان کی برکت, یہ ماحول کا اثر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ہر مسلمان مرد عورت پر 30 دن یا 29 دن جتنے کا بھی مہینہ ہو روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے. اور اس روزے کے اندر بھی ہماری تربیت مقصود ہے. روزے کے ذریعے سے ہمیں ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. ہم نے اپنی محنت سے حلال کمائی سے کھانے کا سامان مہیا کیا ہے, پینے کا سامان مہیا کیا ہے, اچھے اچھے شربت ہم نے لا کے رکھے ہیں جن کی طرف ہماری طبیعت راغب ہے. اسی طرح ہماری بیوی ہے جو ہمارے لیے حلال ہے, ہماری منکوحہ ہے, لیکن جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کر لی اور روزہ شروع ہو گیا صبح صادق کے بعد سے, یہ تینوں چیزیں ہم پر شریعت نے حرام قرار دی. روزے کی حالت میں اپنی حلال کمائی کی کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں کھا سکتے حالانکہ بالکل حلال ہے, اور بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے حالانکہ وہ ہماری منکوحہ ہے. کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ کے حکم نے روکا ہے. پتہ چلا کہ اصل حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری ذات پر حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. جب اس کی طرف سے کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو تو کھائیں گے اور پیئیں گے، اور جب اس کی طرف سے منع کر دیا جائے گا تو لاکھ چیزیں سامنے موجود کیوں نہ ہوں، ہم ہرگز ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکتے، منہ میں لقمہ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ بندگی کا اظہار ہے. روزہ کیا ہے؟ بندگی کا اظہار. یاد دلاتا ہے کہ تم خود کچھ نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تم اللہ کے حکم کے تابع ہو. اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا ہر عمل اس کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک مقرر. جتنی اچھی نیت ہوگی اتنی لمٹ بڑھتی چلی جائے گی، کم سے کم تو 10 ہے ہی، اور جتنی بڑھیا نیت ہوگی ویسے ہی گراف اوپر بڑھتا چلے گا، 10 سے 700 گنا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا قوم، تمام اعمال کی یہ لمٹ ہے مگر روزے کی کوئی لمٹ نہیں. روزہ ان لمیٹڈ ثواب والا عمل ہے. فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ روزہ میرے لیے بندہ رکھ رہا ہے، میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اپنی شان عالی کے مطابق اس کو بدلہ عطا کروں گا. وہ میری خاطر کھانے پینے کو، شہوتوں کو چھوڑ رہا ہے، میں اس کے اس عمل کی انتہائی قدر کرتا ہوں اور ان لمٹ ثواب سے اسے نوازوں گا. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزے داروں کو یہ بشارت، بڑی شان والی عبادت ہے یہ. منٹوں سیکنڈوں کے اندر آدمی کا مرتبہ کہیں سے کہیں کر دینے والی عبادت ہے. اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جناب ہر دروازے کے لیے جانے والے مقرر ہیں. ان 8 دروازوں میں 1 دروازہ خاص ہے روزے داروں کے لیے، اس کا نام ہے باب الریان، ریان گیٹ، گویا یہ وی آئی پی گیٹ. یدخل الصائمون، یہاں سے وہ لوگ جائیں گے جنت میں جن کو روزے کی عبادت سے خاص دلچسپی رہی ہے. اسپیشل گیٹ بنایا گیا جنت. تو روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری تربیت فرمانا چاہتے ہیں کہ تم حکم خداوندی کی تعمیل کرو، جب جس وقت جو کام کرنے کا ہے وہ کیا جائے، اور جس وقت جو کام بچنے کا ہے اس سے بچا جائے. ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ بھی ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب روزہ رکھ کر تمہارے لیے حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو جو چیزیں شریعت میں پہلے سے حرام ہیں وہ روزے میں بدرج اولا حرام ہو جائے. جو گناہ کی باتیں پہلے سے حرام ہیں، گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، حسد کرنا، چغلی کرنا، یہ سب چیزیں ہر حالت میں شریعت میں حرام ہیں، تو روزے کی حالت میں بدر جولا رہا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ گالم گلوچ کرے, کیونکہ بعض لوگوں کو روزے میں بلا وجہ بھی غصہ آنے لگتا ہے. جتنا روزہ افطار کا وقت قریب ہوگا جناب کا پارا چڑھتا رہے گا. تو یہ کوئی بات نہیں کہ بھوک خود کو لگ رہی ہے اتار رہے ہو دوسروں پہ, اس میں صبر کرو, کنٹرول کرو. فلا يرفث ولا يسخط, نہ بے حیائی کا کام کرو روزے میں نہ گالم گلوچ کرو, بلکہ اور آگے بڑھ کر اگر کوئی تم سے بد کلامی کرنے لگے تو جواب میں اس کے ساتھ بد کلامی مت کرو, بلکہ یوں کہو فلیقل انی مرون صائم, یوں کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے, میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا, آج میرا روزہ ہے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کا عادی بنانا, یہ دراصل روزے کا پیغام ہے. اور جو آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے وہ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا. روزہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں روزے کا فلسفہ بتلا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ, اپنے کو سنبھالنے والے بن جاؤ, اپنے اوپر قابو رکھنے والے بن جاؤ. یہ روزے کا فلسفہ ہے, یہ روزے کا پیغام ہے, یہ روزے کا منشا اور مقصد ہے. اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کما حق ہو روزے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر طرح کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے. اس ماہ مبارک کو پورے عالم کے لیے خیر اور برکت اور رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. شرور اور فتن سے امت کی اور تمام عالم کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.